تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں، جان یا رسول کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں، جان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، جس دم کے دم بدن سے نکلنے لگے میرا، جس دم کے دم بدن سے نکلنے لگے اس دم نہ ہو حواس پریشان یا رسول، اس دم نہ ہو حواس پریشان یا رسول، میں گھر گیا ہوں فوجے ماسی میں المدد، میں ماسی میں المدد، کوئی نہیں نجات کا سامان یا رسول، کوئی نہیں نجات کا سامان یا رسول، دنیا سے اور کچھ نہیں، دنیا سے اور کچھ نہیں، مطلوب ہے مجھے لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، اس شوق دامن سے جا ملے اس شوق میں کہ آپ کے دامن سے جا چاک کر رہا ہوں گریبان یا رسول، میں چاک کر رہا ہوں گریبان یا رسول، کافی شفاعت کے واسطے کافی ہے یہ وسیلہ شفاعت کے واسطے، آسی تو ہوں مگر ہوں پشیمان یا رسول، آسی تو ہوں مگر ہوں پشیمان یا رسول، مشکل کشا ہے آپ امیرا مشکل کشا ہے آپ امیرا پکارنا، اب اس کی مشکلیں بھی ہوں آسان یا رسول، اب اس کی مشکلیں بھی ہوں آسان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارض